بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. زماد دين إسلام محترم عزة من دورنو من پتیر دو درسونو کې دروافیز او سبیش یګانو متعلق دا خبره ذکر کړی و چې دوی د قران او سنت سره سره د اهل سنت هم سخ مخالف او د هغوی سره بغض او عینات کوونکی دي، چې د اهل سنت والجماعه سره په دې بغض او عداوت کې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د فهرست په اول سر کې شامل کړی دي. لدينا مخکې چې موږ د صحابه کرام او رضوان الله علیهم اجمعین سره د دوی دشمنی، بغض او توهینونه ذکر کړو، مناسب ګڼو چې اول د اهل سنت والجماعه مختصر نظر چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په باره کې د دوی څه شی دی او د دوی په نیز د هغې څه مرتبه، قدر، شان او منزله د هغه ذکر کړو. د اهل سنت والجماعه اتفاقي او اجماعي دا عقیده او ایمان دی، او همدا یې دینی ضرورت او شرعي نظریه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې له ټولو اولیاو او اتقیاو څخه اوچت اولیا او اتقیا او افضل ترین انسانان هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دی. اول بداسی نوی چی الله سبحانه وتعالی پا حق فرمائیلی: والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فيها ابدا ذلك الفوز العظیم. او هغه مخکې کیدونکي ایمان ته چې اولین او مخکینی دي د مهاجرینو او انصارو څخه، او هغه کسان چې اتباع او پیروي کوي د دوی په نیکو امورو کې، راضي شوی دی الله سبحانه وتعالی له دوی څخه، او راضي شوی دی دوی له هغه څخه، او تیار کړي دي دوی لپاره جنتونه چې بهیږي لاندې د باغونو او قصرونو د هغې نه نهرونه، همیشه به اوسیدونکي وي دوی په هغې کې. خدا کامیابي، لویه کامیابي ده. بل مقام کې الله سبحانه وتعالی په سورة الفتح 9 نمبر آیات کې فرمایي: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله سبحانه وتعالى فرمي: محمد ده الله رسول لي، أو هغا كسان چه ده سر دي چه مراد ترين ده رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة دي، سخ دشمنی کون کی دی په مقابل د کافرو کې، او ډیر رحم کون کی دی په خپل مابین کې. تبوین دوی لره رکوع کون کی او سجده کون کی لټوی او تلاش کوي دوی فضل د الله او رضا ده. بیا فرمای: سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، نخ او علامی دوی په مخونو دوی کې دی د نخو د سجدونه. بیا فرمای: ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، دغه ډول مثال دوی په تورات کې هم ذکر دی او داسې مثال په انجیل کې هم ذکر دی. بیا ورپسی الله سبحانه وتعالى فرمایي: كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلث فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وسلا سبحانه وتعالى د صحابه کرامو د دې ټولو اوصاف او مقصود او مثال ذکر کوي او فرمایي: مثال د دوی په شان د هغه فصل او کروندې دي چې راوباسي تیغ خپل، پس بیا کلک شي، پس بیا ښه قوي شي، بیا نیغ ودرېږي په ډټ خپل باندې، خوشالوی او خوند ورکوي دهقانانو لرا، نو نتیجه دا چې غصه شي په سبب د دې سره کافران. بیا فرمایي: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. وعده کړی د الله پاک د هغه کسانو سره چې ایمان را وړی دی او صالح عملونه یې کړي دي له دوی نه د بخنې او لوی اجر. سبحان الله. وګورئ عزتمندو، رب کریم د خپل طرف نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو څنګه تزکیه او عمده اوصاف بیانوي چې په هیڅ امت کې د هیڅ رسول او نبی د ملګرو داسې اوصاف نه دي ذکر شوي. وګورئ عزتمندو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو بل د عزت او وقار نه ډک اعزاز، کرامت او سعادت الله سبحانه وتعالی په همدې سورة الفتحه اتلسم نمبر آیات کی فرمائی: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم واثابهم فتحا قریبا. ترجمہ دا آیت دا ڈول دا، اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی پا تاکید و تحقیق سر راضی شوید اللہ تبارک و تعالی دا مؤمنانو یعنی صحابہ کرامونا کلچی حقوی بیعت کولو لتا سرہ لاندې د ونې نو خبرو الله سبحانه وتعالی په هغه څه چې په زړونو د دوی کې وو، پس را کوز کړو الله آرام په دوی باندې او بدله کې ورکړه دوی ته فتح نږدې. د سورة الفتح په لسم نمبر آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. بشکه هغه خلق چې تاسو سره بیعت کوي، اے پیغمبر، دا په حقیقت کې بیعت کوي د الله سره، لاس د الله د دوی د لاسونو د پاسه دی. دغه آیت کې اگر چې اشاره بیعت الرضوان ته ده، خو د قرآن باره کې اتفاقی قاعده ده چې د الفاظو عموم ته پکې اعتبار وي. نو په دې استدلال سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر صحابي بیعت د هغه سره، دا په حقیقت کې د الله سبحانه وتعالی سره بیعت کول دي. نو داسې قوم، داسې امت او داسې انسانان چې د اسمانونو او د ځمکو رب داسې تزکیه کوي، څوک به د دوی مقام ته ورسیږي؟ بلکې د دې صحابه کرامو ایمان الله سبحانه وتعالی تر قیامته پورې د ټولو انسانانو د ایمانونو دپاره ترازو او معیار ګرځولی دی. الله سبحانه وتعالی په سورة البقره 130 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ترجمه د آیت داسې ده: پس که چرته دوی ایمان راوړ په شان د هغه ایمان چې تاسو راوړی دی په دې نبی باندې، نو دوی به په یقیني هدایت باندې وي، او که چرته دوی د داسې ایمان راوړلو نه مخ واړو، نو پس بېشکه دوی په سخته دښمنۍ کې دي. پس زر دی چې کافی بشي الله ستا له طرف نه دوی ته، او خاص هغه الله اوریدونکی د هر څه پوهه په هر څه دی. عزتمندو، دا شو د قرآن عظیم الشان څخه ثبوت او دلایل په فضیلت بلکې په افضلیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین، چې د هغې خلاصه په دې ډول شوه: اول، الله سبحانه وتعالی د دوی څخه د خپلې رضا اعلان کړی دی. دویم، الله سبحانه وتعالی ورته د جنت او د هغې په قصرونو کې د همیشه اوسیدلو اعلان کړی دی. دریم، د دې صحابه کرامو صفات الله سبحانه وتعالی په تورات کې هم ذکر کړی دي. سلورم، د دې صحابه کرامو صفات الله تبارک و تعالی په انجیل کې هم ذکر کړی دي. پنځم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه د کفارو سره په عداوت کې سخترین انسانانو. شپږم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام خپل منځ کې ډیر رحم کوونکي او نرمی کوونکي وو. وم، د صحابه کرامو په فضایل او مدح او خیسته صفاتو کفار سخ غمجن کیږي او دردیږي. اتم، صحابه کرامو کې د عبادتو نخې د هغوی د مخونو مبارکو څخه معلومېدلې. نهم، صحابه کرام همیشه او په هر حال کې د الله سبحانه وتعالی د فضل او مهربانۍ په لټون او تلاش کې وو. لسم، صحابه کرامو ته الله سبحانه وتعالی د خپل طرف نه د مغفرت او لوی اجر وعده او اعلان کړی دی. یولسم، د صحابه کرامو د زړونو د صفاوالي او د هغوی د اعمالو د خلوص تزکیه الله سبحانه وتعالی کړې ده. دولسم، د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کول الله تبارک و تعالی خپل بیعت حساب کړی دی. دیارلسم، د صحابه کرامو د ایمان تصدیق په خپل الله سبحانه و تعالی کړی دی. څوارلسم، د صحابه کرامو ایمان تر قیامت معیار دی د هر انسان دپاره چې هغه به د دوی په شان ریښتونی ایمان راوړي. پنځلسم، څوک چې د صحابو په شان ریښتونی او جازم ایمان ونه لري هغه مؤمن نشي کېدلی. عزتمندو، دا هغه صفات چې د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین چې په دې سو آیاتونو کې ذکر شوي دي، نو اس راشی د قران نه بعد هغه چا لخلینه هم د صحابه کرامو مقام مرتبه او منزله واوري په چا چې دغه قران د درويشتو کالو په کم او زیاته موده کې نازل شوی دی، الا وهو محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. د صحابه کرامو دغه استاز او شفیق قائد او رحیم شخصیت خپل امت ته د صحابه کرامو حقوق شان او منزله څنګه بیانوي نو راشي دا هم واوري. صحیح البخاری کې په نمبر 3340 باندې او په صحیح مسلم کې په نمبر 3410 کې دغه متفق علیه حدیث د ابو سعید الخدری رضی الله عنه نقل دی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. زما صحابه کرامو ته کنځلې مه کوئ، پس که چېرته یو کس له تاسو څخه د احد د غر په مقدار سره زر هم خرچ کړي، نو دا به د صحابو څخه د یو صحابي د یوې لپې یا نیمې لپې اجر ته هم ونرسیږي. دغه ډول بل حدیث په صحیح مسلم کې په 3402 نمبر کې موجود دی. ابو بردا رحمه الله د خپل پلار عبدالله ابن قیس رضی الله عنه نه نقل کوي چې هغه وفرمایل: یوه ورځ مونږ د ماښام د مونځ نه بعد ناستو او د ماخوستن د مونځ انتظار مو کولو، وكان كثيرا مما يرفع راسه الى السماء ويودير زل رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل سر مبارك اسمان طرف ته پورته کولو، نو چې سر یې پورته کړو نو وی فرمایل: النجوم امنه للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امنه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امنه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. فرمای ستوری باعث د امن، اعتماد او اطمینان دی د اسمان د پاره، پس کله چې دغه ستوری ختم شي اسمان ته به هغه سره شي د څه چې ورسره وعده کېدلی شي. او زه باعث د امن یم خپلو صحابو ته، پس زه چې کله لاړ شم یعنی وفات شم نو زما صحابو ته به هغه سره شي چې د هغوی سره وعدې کېدلی شي. او زما صحابه زما د امت د پاره باعث د امن دي، پس کله چې زما صحابه کرام لاړ یعنی ختم او وفات شي نو زما امت ته به هغه سره شي د څه چې ورسره وعده کېدلی شي. دغه ډول بل حدیث هم واورئ په جامع الترمیزی کې په نمبر 3809 باندې د بریده رضی الله عنه څخه نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: ما من احد من اصحابی يموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامه. هیڅ زما یو صحابي نشته چې دا په کومه ځمکه وفات کیږي مګر دا د ځمکې او علاقې والا مسلمانانو ته د جنت د تلو دپاره د قائد، رهبر او رڼا په حیثیت د قیامت پر ورځ راپورته کیږي. د دې حدیث په سند کې اگر چې مقال شته، خو جمله علماو د اسلام په فضایل او د صحابه کرامو کې ذکر کړی دی. دغه ډول بل حدیث په مسند احمد کې د علی رضی الله عنه په نمبر 1588 او په جامع الترمذی کې د انس بن مالک څخه په نمبر 3608 باندې موجود دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر او عمر رضی الله عنهما بارک او فرمایل: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. دادوار يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بد جنت دبوخ عمر خلق سردارانوي دا أولين نواخلة الآخرين بوري بغير دا أنبياء ومرسلين سخا، خو اي علي تددي خبر خبر دويتا موار كوا. دغه ډول په مسند احمد کې په صحیح سند سره بل روایت هم په 1408 نمبر کې موجود دی. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه فرمایي چې بشک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعلی فی الجنه وعثمان فی الجنه وطلحه فی الجنه وزبیر فی الجنه وعبدالرحمن بن العوف فی الجنه وسعد بن ابي وقاص فی الجنه وسعید بن زید بن عمرو بن نوفل فی الجنه وابو عبیده بن ابي الجراح فی الجنه. د دې حدیث د الفاظو د وضوح او شفافوالي د وجنه د دې معنا کولو ته حاجت پاتې نشو. نو دا حدیث ښکاره تصریح کوي په جنتی توب د دې لس صحابه کرامو په زیر سره په دنیا کې چې دیتا العشرة المبشرین وایي. امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې دا حدیث د سعید بن زید رضی الله عنه په دې ډول نقل کړی دی چې دا هغه حدیث نمبر دی 1515. دا فرمایي راوی فرمایي وي په کوفه کې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه په کټ کې ناست دی چې سعید ابن زید رضی الله عنه ورته راغی. نو مغیره رضی الله عنه ورسره ستړي مشي وکړل او سعید ابن زید رضی الله عنه یې ځان سره په کټ کې د خپلو پښو سره کېناوه. نو دې وخت کې د کوفي والاو څخه یو کس راغی او مغیره ته مخامخ شو او بدې کنځلې کولې. نو سعید ابن زید رضی الله عنه فرمیل: من یسب هذا یا مغیرتو؟ اے مغیره دا چاته بدرد وایي؟ نو مغیره رضی الله عنه ورته فرمیل: یسب علی ابن ابی طالب، دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تا بدی ردی وائی راوی وائی دا دی جواب سر سم سعید ابن زید رضی اللہ عنہ مغیرہ رضی اللہ عنہ تا افرمیل یا مغیرہ تبنا شعبہ یا مغیرہ تبنا شعبہ و ادری زلی ورت دا اویل او بی ورت افرمیل الا اسمع عندکا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبون عندک لا تنکر ولا تغیر ایا زستا په حضور موجودگی کې نه اورم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه بد یادیږي او تنه دا بد غنی او نه درکې تغییر راځي د دې په اوریدو نو بیا افرمل فانا اشهد علی رسول الله صلی الله علیه وسلم بما سمعت اذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلی الله علیه وسلم فانی لم اكن اروي عنه کاذبا يسالني عنه اذا لقيته وإذا شاهدي ورقوم برسول الله صلى الله عليه وسلم فهغس چه زما غبونو اوریدلی او ظلم ترنا حفظ کری پس بشک زنیم چه پهغس دروغ وایم ما ندی پختن اوکری ده غی پبارکی چه کلا ورسر زما خامخشم دا کنایه ده قیامت دورزی ده حسابنا یعنی که ما پر رسول الله صلى الله عليه وسلم دروغ ویلوی نو ما ندی بقیامت کی پختن ددیو کی بیال دین بادی اویل چه انه قالا دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابو بکر فی الجنتی ابو بکر پہ جنت کی دے عمر پہ جنت کی دے علی جنتی دے عثمان جنتی دے طلحہ جنتی دے زبیر جنتی دے عبد الرحمن جنتی دے سعد بن مالک جنتی دے او نہم د مؤمنان جنتی دے نو کز او غاڑم نو می ہم درتا اگستلیشم نو دی وقت کی مسجد کی ناس تو خلق و شور جوڑ کو او دتی قسمونو ورکل چی یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا رسول اللہ صحابی مانی تاسعو دا نہم کا سوگ دے نو ہا غورتو فرمیل ناشکتمونی باللہ تاسو ما تا پا اللہ سر قسمون راکلن نو سیدر توائم واللہ العظیم انا تاسع المؤمنین ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العاشر پا عظیم اللہ در تا قسم کوم چی زہغ نہم جنتی مومن او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسم نفر دے بیا پا دی خلقو کی خی طرف روان شو اووی فرمیل واللہ لمشہدن شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام واذا ما دي قسم بالله وحاضري وموجودي ده صحابي جددغه حاضري وموجودي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سره ورکړي وي او پدې کې خپل مخ ده غسر په دړو خړکړي وي دا ډېر غره ده عمل دی او کستا سنا اگر کدي کست د نیک عمل د پاره د نوح عليه صلوات والسلام د عمر قدر عمر هم ورکړي شي دغه ډول د صحيح البخاري او صحيح مسلم په شمول په ټولو کتابونو کې دا حديث موجود دی چې د بدری صحابه کرامو د تزکیه او د هغوی د مغفرت عام اعلان پکې شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته فرمایل وما یدریک لعل الله اطلع علی اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه او په یو روایت کې راغلی دی چې اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ترجمه داسې د اے عمر ته خبر کړی یقیني الله تعالی بدر والا او ترخ کار شوی دی ورته یو فرمایل چې کوی سمو چې خوخوي تاسو ته جنت یقیني واجب شوی دی او بل روایت کې داسې دی چې څنګه مو خوخوي هغه سي عملونه کوي یقیني ما تاسو ته یقیني مغفرت کړی دی دغه ډول صحیح البخاري او صحیح مسلم کې مکرر او دغه ډول د حدیث په نورو غالبا ټولو کتابونو کې دا حدیث موجود دی چې انس بن مالک د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار ده إيمان نخد أنصار صحابة كرام سر محبت كولي أو ده نفاق يعني ده منافقت نخها غبغض كولي ده أنصار صحابة كرام سر ده غدو صحيح البخاري كي ده براء بن عازب رضي الله عنه نقل لي جي هغا أفرميل جي نبي كريم صلى الله عليه وسلم أفرميل الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق أنصار صحابة سر محبت نكوي مگر مؤمن إنسان أو بغض سر نکوی مگر منافق بیو فرمیل فمن احبهم احبه الله چاچی دوی سر محبتو که اللہ دی دوی سر محبتو کی ومن ابغضهم ابغضه او چاچی دوی سر بغضو که اللہ دی دو سر بغضو کری دا حدیث بخاری پو نمبر 3523 او صحیح مسلم کی پو نمبر 114 کی ذکر شوئے دی دغه ډول په جامع الترمذی کې په 3816 نمبر باندې د عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه حدیث نقل دی چې مسند احمد کې هم دغه روایت مکرر بار بار ذکر شوی دی د حدیث په سند کې اگر چې علما او کلام کړي او ضعف ورته ثابت کړي خو په فضایل د صحابو کې ټول علما او محدثینو نقل کړي بل دا چې دغه معنا او سکه په دې حدیث کې را روانه ده په نورو صحیح احادیثو کې ثابت ده الفاظ د حدیث دا دي عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه فرمایي فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله الله فی اصحابی د الله نه ویریږي د الله نه ویریږي زما د صحابه په باره کې وی بیا یې فرمایل الله الله فی اصحابی د الله نه ویریږي د الله نه ویریږي زما د صحابه په باره کې لا تتخذوه غرضا بعضی تاسو زمانه بعد هغوی هدف او ټارګټ و نه ګرځوي یعنی چې زه وفات سم تاسو د هغوی پسې خبرې شروع کړي او عیبونه او طعنونه پرې لګوي او دشمنیان یې ورڅکوي. بیا فرمی فمن احبهم فبحب احبهم چا چې دوی سره محبت وکړو نو د زما سره د محبت د وجې نه محبت وکړو ومن ابغضهم فببغض ابغضهم او چا چې دوی سره بغض وکړو نو دې کس زما سره د بغض د وجې نه د دوی سره بغض وکړو. بیا یې وفرمیل ومن آذاهم فقد آذاني او چا چې دوی ته تکلیف ورساو دی یقیني ماته تکلیف را ورساو ومن آذاني فقد آذى الله او چا چې ماته تکلیف را ورساو نو دی یقیني الله ته تکلیف ورساو ومن آذى الله فيوشك ان ياخذه او چا چې الله ته تکلیف ورساو نو نزدې ده چې الله به هغه لره راونیسي. زما عزت مندورونو دا شو د صحابه کرامو هغه فضایل او مناقب چې د قران نه بعد مونږ له احادیثو څخه تاسو ته ذکر کړل. د احادیثو د تعالاش او تطبو نه نور هم داسې ډیر شخصي او عمومي توګه باندې فضایل د صحابه کرامو لیدل کیږي او په هغې کې موجود دي چې د هغې ټولو راټولول او دې مقام کې ذکر کول بحث کې بې حده اوږدوالی راولي. نو په دې لحاظ سره دغه څو روایت ذکر کول کافي ګڼم. نو اوس راځو او د دې احادیثو نه فل جمله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو څومره فضایل او درجې او مناقب ثابتیږي هغه ذکر کوو. اول صحابه کرامو ته هیڅ قسم داسې الفاظ استعمالول جایز نه دي چې په هغې کې د هغوی توهین او کمی واقع کیږي. دویم صحابو ته د بدو الفاظو یا نور بې ادبانه الفاظ استعمالول ناروا او حرام دي. دریم که یو انسان د احد د غر په مقدار سره سره زر هم خرچ او صدقه کړي نو د یو صحابي د اجر او ثواب څخه د هغه د یوې یا نیمې لپې مقدار او اندازې ته هم نشي رسیدلی. څلورم صحابه کرام د دې امت دپاره د حفاظت ساتنې او د عذابونو او تباهیو څخه د نجات او امان اسباب او ذریعې وي. پنځم صحابه کرام د دې امت دپاره د جنت د تللو قائدین او رهبران دي. شپږم د یو ادنا صحابي لږ او وړوکی صحبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د یو کس چې عمر د نوح علیه السلام په مقدار وي او نیک عملونه یې کړي وي دې صحابي ته نشي رسیدلی. اووم صحابه سره محبت کول ایمان دی. اتم صحابه سره بغض کول منافقت دی. نهم صحابه سره محبت کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول دي. لسم د صحابه سره بغض او عداوت کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بغض او عداوت کول دي. یولسم رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په مخ خپل امت د صحابه په حق د طعن او تشنیع نه منې کړی دی. دولسم صحابه ته تکلیف ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکول دي. دیارلسم صحابه ته تکلیف رسول په واسطې سره الله ته تکلیف رسول دي. څوارلسم د بدر ټولو صحابه کرامو ته په دنیا کې د جنت او د مغفرت زیری ورکړل شوی دي. پنځلسم دغه ډول لس کسان ابوبکر عمر عثمان علی طلحه سعید بن زید سعد بن ابی وقاص عبدالرحمن بن عوف زبیر بن عوام ابو عبیده بن جراح دی کسانو ته صراحتا رسول الله صلی الله علیه وسلم جنتیان ویلی دی رضی الله عنهم اجمعین. شپاړسم د دې احادیثو نه بغیر عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې د جنتی خطاب کړی دی. ولسم ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د جنت د پوخ عمر خلقو سرداران دي لکه څنګه چې حسن او حسین رضی الله عنهما د جنت د ظلمیو سرداران دي. دا شو عزتمندو د کتاب او سنت یعنی قران او حدیث نه هغه ثابت فضایل او مناقب کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ثابت شوي او د هغوی د حقوقو څخه هغه حقوق دي چې په مونږ د هغوی په شان کې منل او عقیده ساتل فرض او واجب ګرځېدلی ده. مخکې مې هم دا خبره ذکر کړې وه چې دغه صفات او مناقب د اختصار په دایره کې مونږ ذکر کړل. که دې باره کې تفصیل وشي نو بحث طویل کیږي. نو اوس راځو د الله سبحانه وتعالی او د هغه د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تصریحاتو نه بعد د اهل سنه والجماعه عقیده نظر او موقف هم ذکر کوو چې هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته په کوم مقام او مرتبه او منزلی قائل او معترف دي چې د لوی الله سبحانه و تعالی په فضل او کرم بدا پر روان درس کې ان شاء الله ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جاء یزهو بالقتال سوف نمضی للمعالی لا نبالی لا نبالی سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم